three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Girl, I'm just Mulțumim, Dana, mai fost o recapitulare, să vină primii 80, pe 80 chiar Ella Rose, Lovely Words, piesă care coboară, aceeași contraperformanță și pentru Jessie J și B.O.B, Price se ghie pe 79, iar pe locul 78, Randy Anybody. Ascultăm Kobe Perez, urcă pe 77, Some Love. גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך Romanian Top 100 Re-entry כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשעצמך כמה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה Să Some Love. Uite, a revenit 5 locuri mai sus săptămâna aceasta pentru Kobe Perez pe 77, pe locul 76 Nadia Lee Rapture. Urcă Selena Gomez, ascultăm Love You Like a Love Song pe locul 75. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of on, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it and repeat, beat, beat, beat, beat, beat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it and repeat, beat, beat, beat, beat, beat. Constantly. Nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir. Niña, ay, mi niña, si te quiero que es más y más en mí. Oh, niña, ay, mi niña, si me quieres creo más y más en ti. Thank you. micică pentru Sunrise Inc., un loc mai sus pentru Ninia, pe 74. Pe locul 73 coboară Martin Solveig, Ready to Go. Avem Cher Lloyd, With Your Love, pe locul 72, iar pe 71 DJ Project și Julia coboară cu Mie tot de noi. Ne oprim, recapitulăm și revenim. Number 80. Difată recapitulare oferită de colegul Dan Marcu. Mergem mai departe, pe 70 ascultăm Alex Velia, Whisper. Stand by your side for the rest of my life. Can you hear me when I'm whispering, girl? Yeah. I like this feeling that you give me when you kiss me. I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? Locul până pe 70 pentru Alex Velia, Whisper, în RT100. Coboră Sore, Love is Music, e pe 69, iar pe locul 68 avem și ascultăm Highest New Entry, Fly Project, muzica.

în ce m-a ascultat. În România, pe 67, urcă Mi Amor. Pe locul 66 coboară Calvin Harris și Kelis Bounce. Avem Weekend, noul single Sasha Lopez, pe 65. Avem pe 64 Kelly Rowland, Down For Whatever. În jos, Bob Sinclair, cu tot cu Rafaela Cara, Far L'Amore pică pe 63. Ascultăm locul 62, Kelly Rowland și Big Sean, Lay It On Me, staționare. I'ma make you call me B.I.G. Tonight'll be the sequel. Whoa. Send a pic, let a n- get a preview. Right now I'm coming suited up, on my GQ. And I'ma make you take it off with your teeth too nasty. Tonight we skinny dipping, no pool, girl. Set the one between your legs, I'm a fool, girl. Put the skirt on, turn you to my school, girl. Smack you with my ruler, girl. You know how I do it, girl. What time do you get up? I wanna see you tonight. What time will you be? I wanna hold you tonight. Yeah. Just kiss you now. I wanna just touch you now. I wanna just give you all my love tonight. And tell them you'll be here in the morning, oh no. Tell your little friends that you're rolling solo. Tonight, boy, make my body go. Oh, lay it on me. Lay it on me, baby, lay it on me. Oh, lay it on me. Lay it on me, baby, lay it on me. Oh, lay it on me. Shine, go. Go. So shorty bring it back, back. Call my curiosity, cause it killed the cat, killed the cat, yeah. And satisfaction brought it back. Girl, it's your world, I'm just chillin' on the map. Single nou pentru Kelly Rowland, Lay It On Me, se numește, colaborare cu Big Sean pe 62. Pe locul 61, Emilia Zaria, Guantanamera, piesă care coboară. Noi ne întoarcem imediat cu o nouă recapitulare și nu lipsesc nici primele 60 de poziții în România Top 100.